श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय के पंचम श्लोक की चर्चा कल संपन्न हुई थी। छठवें सूत्र का विचार आज होना है। भगवान ने प्रथम श्लोक के द्वारा अर्जुन ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर द्वितीय श्लोक से देते हुए ये कहा कि सन्यास और कर्मयोग दोनों भी श्रेय प्राप्ति के साधन हैं। निःश्रेयस्य कराभो, तो इन दोनों में स्वरूपतः विरोध है। सन्यास है कर्मत्याग और योग है कर्मानुष्ठान, तो स्वरूपतः परस्पर विरोधी सन्यास और योग तथा भिन्न पुरुष इनका निर्वर्तक है। तो भिन्न पुरुष अनुष्ठेय भी होने से फल भी अलग अलग होना चाहिए। भिन्न पुरुष अनुष्ठेय और स्वरूपतः विरोधी इन साधनों का फल एकत्व कथन अनुपपन्न हो प्रतीत हो रहा है, अनुचित प्रतीत हो रहा है। ये जो शंका है इसका निराकरण पांचवें श्लोक में हुआ। ये कहा कि सांख्य अपने सांख्य शब्दित सन्यास से जिस फल को प्राप्त करते हैं वही फल कर्मानुष्ठायी कर्मानुष्ठान रूप साधन से प्राप्त करते हैं। इसलिए सांख्य शब्दित सन्यास और योग शब्दित कर्मानुष्ठान इन दोनों को फलतः एक मानता है जो, वही सम्यक शास्त्रार्थ दृष्टा है। उसे एकम सांख्यंच योगंच यह पश्यति स पश्यति इससे कहा, वो शिष्ट है, शास्त्र प्रतिपादित साध्य साधन अंश में संशय विपर्य रहित है, सम्यक दर्शी है, उसे शास्त्रार्थ का यथार्थ निर्णय है। अब ये जो तद योगैरपि गम्यते इस पद की व्याख्या करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा था कि सन्यासी जिस फल को प्राप्त करते हैं उसी फल को कर्मानुष्ठाय भी प्राप्त कर रहा है, तो कर्मानुष्ठायी चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य पूर्वक सन्यास जो सांख्य शब्दित है और तत्पूर्वक फिर सम्यक ज्ञान द्वारा मोक्ष प्राप्त करता है, तो कर्मयोगी सन्यास द्वारा मोक्ष को यदि प्राप्त कर रहा है सांख्य शब्दित जो ज्ञान युक्त सन्यास है विवेक युक्त सन्यास है, तब तो सन्यासी श्रेष्ठ हो गया। कर्मयोगी को भी ज्ञान युक्त सन्यासी होकर के ही मोक्ष मिलना है, तो कर्मयोग की अपेक्षा सांख्य शब्दित सन्यास ही विशिष्ट हो गया। तो भगवान का जो ये वचन है तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्म योगो विशिष्यते, ये अनुपन्न होगा। इस द्वितीय श्लोक के उत्तरार्ध की अनुपपत्ति विषयक आशंका षष्ठ श्लोक के अवतरण भाष्य में की जा रही है, और इस आशंका का निराकरण करने के लिए पंचम अध्याय का षष्ठ श्लोक है। इसी प्रकार की शंका अवतरण भाष्य में है, भाष्य को देखिए। एवं तर्हि योगात् सन्यास एव विशिष्यते। एवं तर्हि का अर्थ निकला यदि कर्मानुष्ठायी सीधे कर्म से ज्ञान प्राप्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त नहीं करता, अपितु विवेक युक्त संन्यास पूर्वक ही उसे मोक्ष होता है, तब तो एवं तरह का अर्थ निकला योगात संन्यास एव विशिष्यते। तो योग की अपेक्षा यानी निष्काम कर्मानुष्ठान की अपेक्षा संन्यास ही सांख्य शब्दित तो विशिष्ट हुआ। तो कहा ठीक है, विवेक युक्त संन्यास कर्मानुष्ठान की अपेक्षा विशिष्ट है, ऐसा होने से क्या हुआ? तो अब आक्षेप किया जा रहा, तो कथम तरहि इदम् उक्तम्। तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इति। तो यदि संन्यास कर्मानुष्ठान की अपेक्षा उचित है, उत्कृष्ट है, तो ये कैसे कहा तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते, कर्मयोग को संन्यास से उत्कृष्ट कैसे बताया? ये कर्मयोग को संन्यास से उत्कृष्ट बताना अनुपपन्न है। ये जो शंका है इसका समाधान करते हुए भगवान कह रहे हैं कि श्रृणु तत्र कारणम। भगवान का अभिप्राय अब तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते इस वाक्य का उपदेश करते समय भगवान का जो अभिप्राय था, और एकम सांख्यंच योगंच इत्यादि में जो सांख्य शब्द से कहा जा रहा है संन्यास को श्रेष्ठ एक प्रकार से कर्मयोग की अपेक्षा, इन दोनों का उपदेश करते समय भगवान का जो अभिप्राय है उसे भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि श्रृणु तत्र कारणम। तो तत्र का अर्थ है संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान में विशिष्टता बताने वाला वचन, और उस वचन में कारणम श्रृणु, हेतु बताता हूँ उसे सुनो। त्वया पृष्टम केवलम कर्म संन्यासम कर्मयोगंच अभिप्रेत्य तयोः अन्यतरः कः श्रेयान्। तुमने केवल संन्यास यानी विवेक रहित संन्यास, वैराग्य रहित संन्यास और कर्मानुष्ठान, इन दोनों में से प्रशस्यतर कौन है? इस अभिप्राय से यत् श्रेयः यतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्, इस प्रश्न वाक्य से प्रश्न किया। और मैंने जो उत्तर दिया है उसका अभिप्राय बता रहे भाष्कर भगवान का अभिप्राय भाष्कर भगवान बता रहे कि मया उक्तम क्या हाँ तद अनुरूपम प्रतिवचनम मया उक्तम कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते इति ज्ञानम अनपेक्ष। तो तयोस्तु कर्म संन्यासात कर्मयोगो विशिष्यते, ये जो वचन हमने इस वचन का वचन से उपदेश किया, संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को विशिष्ट बताया। तुम जिस संन्यास को समझ रहे थे उस संन्यास की अपेक्षा कर्मयोग को मैंने विशिष्ट बताया। वो ज्ञानम अनपेक्ष जो संन्यास है का मतलब नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य नहीं हुआ है और ऐसा वैराग्य रहित संन्यास वो है ज्ञान, ज्ञान अनपेक्ष संन्यास, विवेक रहित संन्यास है? हाँ, ज्ञान रहित संन्यास। और उस ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा कर्मानुष्ठान को मैंने विशिष्ट बताया तुम्हारे अभिप्राय के अनुसार। और सांख्य शब्द से मैं बता रहा हूं सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, इस श्लोक में सांख्य शब्द से संन्यास को लिया, लेकिन सांख्य शब्द का वाच्यार्थ रूप संन्यास मुझे अपेक्षित वो है जो ज्ञान सहित है। ये आगे कह रहे हैं कि ज्ञानापेक्षतु संन्यासः सांख्यम इति मया अभिप्रेतः, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता। ते इसमें प्रयुक्त सांख्य शब्द का अर्थ है ज्ञान सहित संन्यास। वह परमार्थ योग वास्तविक योग ज्ञान सहित संन्यास है, इसलिए कहते हैं कि परमार्थ योगश्च स एव, स एव यानि ज्ञान सहित संन्यास एव, ज्ञान सहित संन्यास को ही वस्तुतः वास्तविक योग कहा जाता है, परमार्थ योग कहा जाता है। उस ज्ञान सहित संन्यास से ही श्रवण मनन निधिध्यासन से ब्रह्म साक्षात्कार पूर्वक ब्रह्म का आत्म रूप से लाभ होता है, इसलिए वास्तविक रूप से ज्ञान सहित संन्यास ही ब्रह्म का लाभ कराने वाला होने से ब्रह्म का तादात्म्य संसर्ग अभेद संसर्ग कराने वाला होने के कारण परमार्थ योग है, वास्तविक योग है। तो कहा यदि ज्ञान सहित सन्यासी वास्तविक योग है तो कर्मानुष्ठान में भी आपने यहां पर स्थान स्थान पर योग शब्द का प्रयोग किया, यत सांख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते इत्यादि में भी योग शब्द से लिया जा रहा है कर्मानुष्ठाई को, और योग है कर्मानुष्ठान, तो कर्मानुष्ठान के लिए योग शब्द का प्रयोग कैसे होता है? परमार्थ योग यदि ज्ञान सहित सन्यासी है तो, ये जो अर्जुन का प्रश्न है इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा जा रहा है कि यस्तु कर्मयोगो वैदिकः स तादर्थ्यात् योग संन्यास इति च उपचर्यते। तो जो वेद के द्वारा प्रतिपादित कर्मयोग है, विविधिसंति यज्ञेन दानेन तपसा अनासकेन इत्यादि हैं वेद, और इस वेद के द्वारा प्रतिपादित जो यज्ञादि कर्म वो वे हैं वैदिक कर्मयोग, उनका अनुष्ठान ब्रह्म ज्ञान के साधन के रूप में बताए गए जो यज्ञ आदि साधन, उन्हें यहाँ पर कहा जा रहा है वैदिक कर्मयोग शब्द से। इन यज्ञादि साधनों का जो अनुष्ठान वो है वैदिक कर्मयोग। यानी वेद प्रतिपादित वैदिक और स्मार्त और स्रोत दो प्रकार के कर्म होता है ना, तो स्मार्त कर्म भी निष्काम होते हैं। निष्काम भाव से स्मार्त कर्म नहीं होते, ऐसी बात नहीं। तो वैदिक है स्रोत, स्रोत और स्मार्त दो प्रकार के कर्म है ना, तो स्मार्त कर्म भी निष्काम भी होते हैं, वो भी स्मार्त कर्म योग है, और वैदिक यानी स्रोत कर्म योग है। ये आपका जो है यज्ञ आदि, यज्ञ दान तप अविनाशी तप जो वहां बताया है, तो यस्तु वैदिक कर्मयोग स तादर्थ्यात योग संन्यास इति च उपचर्यते। उसमें योग शब्द का वास्तविक योग तो हुआ ज्ञान सहित संन्यास, वो वास्तविक योग है, और तादर्थ्यात्मे तत्शब्द से उसी को लेना है, किसको, वास्तविक योग को, ज्ञान सहित संन्यास को। और उस परमार्थ योग शब्दित जो ज्ञान संन्यास, ज्ञान सहित संन्यास और उसका साधन, ये वैदिक कर्म योग है, यज्ञादि कर्मों का अनुष्ठान है। यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम इत्यादि से 18वें श्लोक में कहेंगे कि चित्त शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक वैराग्य द्वारा ज्ञान सहित संन्यास का साधन बन जाता है कर्मानुष्ठान, वो भी बनेगा। हाँ, वो भी साधन है, लेकिन प्रधानता वो भी जो बाकी जो श्रुति में क्या नाम श्रुति मूलक होने से वो जो स्मार्त हैं वो भी श्रुति मूलक होने से उनको भी परंपरा या वैदिक कहा जा सकता है। नहीं नहीं, तो सेवा कार्य भी यज्ञ ने क्या नाम है इसमें बताया गया जो पूर्त कर्म है उसमें आ जाता है। सेवा कार्य में भी तो क्या होगा, प्याऊ प्याऊ कहीं जहाँ जल नहीं है वहाँ जल की व्यवस्था करेंगे, जहाँ आवास की व्यवस्था नहीं वहाँ आवास की व्यवस्था करेंगे, जहाँ औषधि आदि की व्यवस्था नहीं वहाँ औषधि के लिए अस्पताल आदि खोलेंगे, जहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था नहीं वहाँ विद्यालय खोलेंगे, ये सेवा है, ये पूर्त कर्म है। तो वेद ने पूर्त कर्म का भी वर्णन किया है, इसलिए जो स्मार्त कर्म है वो स्मार्त कर्म भी इसी वेद मूलक स्मृति के द्वारा प्रतिपादित होने से परंपरा वैदिक ही बन जाता है। जैसे गीता बताती है यज्ञ दानम तपस्या, व गीता ने बताया, तो ये भी ये विविधिसंत यज्ञ न दाने न तपसा नाशके न श्रुति मूलक होने से गीता प्रतिपादित कर्म को भी वैदिक कर्म ही कहेंगे। मनुस्मृति के द्वारा प्रतिपादित कर्म भी वो मनुस्मृति वेद मूलक होने से कहीं न कहीं वो उसका वेद समर्थित स्मृति ही वो अपने को प्रमाण होती है और उसके द्वारा प्रतिपादित कर्म भी परंपराया वैदिक ही हो जाता है। यानी शास्त्र के द्वारा करो करके विहित जो कर्म है और वो निष्काम कर्म उसे यहाँ पर वैदिक शब्द से लिया जा रहा है। तो स्मार्त कर्म का निषेध करने वाली श्रुति न होने से उसमें भी स्मृति की श्रुति की अनुमति है, अनुमति होने से मौन समर्थन करती है, इसलिए उसमें भी वैदिकत्व ही है। इसलिए वैदिक के विशेषण देने से ये नहीं कि वैदिक का अर्थ है शास्त्र प्रतिपादित, शास्त्र अनुमोदित, क्योंकि कर्म के विषय में पहले बताया कि धर्माधर्म जो है उसमें ब्रह्मसूत्र में आया था ना कि अतिंद्रिय होने के कारण उनके स्वरूप के विषय में शास्त्र प्रमाण होगा और शास्त्र श्रुति और स्मृति उभयात्मक है, वेद मूलक स्मृति भी शास्त्र कोटि में ही आती है और इसलिए जो शास्त्र सम्मत कर्म है कर्म का स्वरूप वो ज्ञान का साधन यानी ज्ञान सहित संन्यास का साधन होने से उसे भी परमार्थ योग शब्दित जो ज्ञान सहित संन्यास है उसके वाचक योग शब्द से कहा जा रहा है। वो तदर्थ होने के कारण जैसे उपनिषद शब्द का मुख्यार्थ होता है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक वृत्ति, लेकिन उस वृत्ति का साधन बन जाता है ईशावास्यमिदं सर्वम् इत्यादि, इसलिए उन ग्रंथ राशियों को भी शब्द राशि को भी कहा जाता है उपनिषद। वो उपनिषद का जो मुख्यार्थ है उसका साधन होने से ऐसे परमार्थ योग तो है ज्ञान सहित संन्यास और उसका साधन कर्मयोग होने से कर्मयोग को भी कहीं योग शब्द से कहीं संन्यास शब्द से गौण रूप से कहा जाता है। से उपनिषद शब्द का गौण प्रयोग है, उपनिषद शब्द के मुख्यार्थ का साधन भूत जो शब्द राशि उसके लिए हाँ यानी गौण प्रयोग है तदर्थ होने से साध्य के वाचक शब्द का साधन के लिए प्रयोग। जैसे घट को मिट्टी कहा जाता है मिट्टी का कार्य होने से, यहाँ तो ओ कार्य के वाचक शब्द का कारण में प्रयोग हो रहा है। तो कर्मयोगो वैदिक स तादर्थ्यात योग स यानि कर्मयोग, तो शास्त्र प्रतिपादित कर्मयोग तादर्थ्य होने से यानि परमार्थ योग शब्दित ज्ञान सहित कर्म का साधन होने से योग संन्यास इति च उपचर्यते, यानि गौण रूप से योग शब्द का प्रयोग संन्यास शब्द का प्रयोग कर्मयोग में भी होता है। ज्ञेयो स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति, इसमें स शब्द से कर्मयोगी को लिया गया और कहते वो सन्यासी है का मतलब कर्मयोग भी सन्यास है। कर्मयोग सन्यास कैसे हुआ, इसलिए सन्यास हो गौण रूप से वो ज्ञान सहित तो सन्यास का साधन होने से वो भी सन्यास है और ज्ञान का साधन होने से परमार्थ योग जो ज्ञान है उसको योग भी कहा गया। अब ये कह रहे हैं कि कथम तादर्थ्यम कर्म योग कर्मानुष्ठान यदि तदर्थ सिद्ध हो जाए, का मतलब परमार्थ योग शब्दित ज्ञान सहित संन्यास का साधन सिद्ध हो जाए तब तो गौण रूप से उसमें योग शब्द का प्रयोग और संन्यास शब्द का प्रयोग उत्पन्न होगा। तो कर्मानुष्ठान में योग शब्द तथा संन्यास शब्द का प्रयोजक जो तादर्थ्य है कर्मयोग में, उस तादर्थ्य की उपपत्ति करने के लिए पूछा गया कि कथम तादर्थ्यम, यानी कर्मानुष्ठानस्य तादर्थ्यम कथम, तो कहते इति उच्यते। तो कर्मानुष्ठान में ज्ञान सहित संन्यास साधनत्व तादर्थ्य शब्द का अर्थ है, उसे बताने के लिए ये षष्ठ श्लोक है। तो इस श्लोक का उच्चारण किया जाए, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम् अयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तो हे मा बाहो, अयोगतः सन्यासः आप दुःखम् आप्तुम्, ऐसा अन्वय करिए। और तू शब्द वैलक्षण्य बता रहा है, या अर्जुन के प्रश्न का समाधान करने के लिए है। तो तू शब्द ये बताता है वैलक्षण्य, अर्जुन ने जिस सन्यास को समझ करके और कर्मानुष्ठान तथा सन्यास की अपेक्षा कौन श्रेयान है ये प्रश्न किया था, उसकी अपेक्षा परमार्थ योग शब्दित जो सन्यास है उसमें वैलक्षण्य बताने के लिए तू शब्द है। वो तो अर्जुन ने तो ज्ञान रहित अनुष्ठेय सन्यास समझा था, वो समझ करके प्रश्न किया, लेकिन परमार्थ योग शब्दित जो सन्यास है वह ज्ञान सहित सन्यास है, उसमें ये वैलक्षण्य है। और वह अयोगतः में योग शब्द का अर्थ है कर्मानुष्ठान। तो जो यज्ञार्थ कर्म है, ईश्वर प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला कर्म है, उसे योग शब्द से लेंगे। और उस निष्काम कर्म योग के बिना अयोगतः शब्द का अर्थ निकलेगा, यानी जो कृतकर्मा नहीं है, जो कृतकर्मा होता है और कृतोपास्ति होता है, उसी में मल विक्षेप राहित्य होता है, और वही उसी की इंद्रियां वस्तुतः बाह्य निष्फल प्रवृत्तियों से उपरत हो पाती है। और जिसकी बाह्य निष्फल प्रवृत्तियों से इंद्रियों का उपरम हो गया है वही वास्तविक सन्यास है। वो है यहाँ पर सन्यास शब्द से ग्राह्य ज्ञान पूर्वक सन्यास, वो है वही ठीक ठीक आत्मा के आत्मज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन रूप अनुष्ठान कर सकता है। और इन ठीक ठीक श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान ही आत्मान्वेषण है, आत्मा की खोज है। श्रवण मनन निधिध्यासन ये है आत्मान्वेषण, और ये ठीक ठीक आत्मान्वेषण वही कर सकता है जिसकी इंद्रियों की उपरति है, जो उपरत है, बाह्य प्रवृत्तियों से उपराम हो गया है, यानी सन्यासी है, विवेक पूर्वक सन्यासी है, और वह विवेक पूर्वक सन्यास बिना निष्काम कर्मानुष्ठान और सगुण उपासनाओं के, यहां योग शब्द से दोनों को लीजिए, जो श्रवण मनन निधि ध्यासन से ध्यासन में चित्त की एकाग्रता भी मलिन मल राहित्य के तरह विक्षेप राहित्य की भी अपेक्षा होती है, और मल निवृत्ति का साधन निष्काम कर्मानुष्ठान और विक्षेप निवृत्ति का साधन सगुण उपासनाएं, इन दोनों को अयोगतः में योग शब्द से लिया जाएगा। इसलिए अयोगतः शब्द का अर्थ निकलेगा निष्काम कर्मानुष्ठान और उपनिषद प्रतिपादित उपासनाएं। उपनिषद का मतलब उपनिषद तथा उपनिषद मूलक स्मृति प्रतिपादित जो सगुण उपासनाएं हैं, उनके बिना उनका अनुष्ठान नहीं हुआ, अर्थात अकृत कर्मा है और अकृत उपासना है, उपासना भी नहीं की है जिसने, और निष्काम कर्म का अनुष्ठान भी पूर्व जन्मों में भी इस जन्म में भी नहीं किया, ऐसा फिर वो कर्म तथा उपासना से निवृत्त होने वाला जो चित्तगत दोष है मल और विक्षेप, वह निवृत्त नहीं होगा, तो मलिन चित्त रहेगा, विक्षिप्त चित्त रहेगा, तो वह यदि उपरति को अपनाना चाहेगा तो वो उपरति नहीं हो पाएगी। उपरति है सन्यास शब्द का अर्थ विवेक पूर्वक सन्यास, वह उसे प्राप्त होना कठिन है। तो ये कह रहे हैं कि अयोगतः सन्यासः आप्तुम दुःखम्, कठिन है, दुःखम् का मतलब अत्यंत कठिन है, बिना कर्म के और बिना उपासना के ज्ञान पूर्वक सन्यास नहीं हो पाता। यदि ये नहीं है साधन तो तदसत्वे तद असत्वम, ये व्यतिरेक है, यानी तद अभावे तद अभाव कहो, असत्व कहो या अभाव कहो, तो तद अभावे में तद शब्द का अर्थ है ज्ञान सहित सन्यास का साधन भूत निष्काम कर्मानुष्ठान और उपासनाएं, इनका यदि अभाव है पूर्व जन्मों में या इस जन्म में नहीं किया है तो तद अभाव यानी ज्ञान पूर्वक सन्यास का भी अभाव होता है। यह बात पूर्वार्ध में बताई, एक प्रकार से साध्य साधन भाव का निश्चायक जो अन्वय सहचार व्यतिरेक सहचार, ये दो सहचार होते हैं, तो उसमें से व्यतिरेक सहचार पूर्वार्ध में बताया कर्मानुष्ठान और उपासनाएं साधन है और ज्ञान पूर्वक सन्यास साध्य है, तो साधना भावे साध्या भाव, तो अयोगतः इससे ये बताया कि जिसके पास योग शब्दित कर्मानुष्ठान तथा उपासना रूपी साधन नहीं है, उसमें उन साधनों का साध्य जो सन्यास शब्दित ज्ञान सहित सन्यास है वो नहीं होता है, साधना भावे साध्या भाव। और अब अन्वय बता रहे हैं, अन्वय सहचार उत्तरार्ध में, तो हे महाबाहो योग युक्तो मुनि, जो योग युक्त है और मुनि है, योग युक्त का अर्थ हुआ कर्मानुष्ठान निष्काम कर्मानुष्ठान जिसका हो चुका है कृतकर्मा, योग है निष्काम कर्म और वो कर लिया है जिसने, यानी कृतकर्मा है जो जो कर्म करना चाहिए मुमुक्षु को वो कर चुका है, और मुनि भी हैं तो मननात मुनि, तो ईश्वर का जो मनोमय प्राण शरीर भारूप इत्यादि उपनिषदों ने बताया हुआ सविशेष स्वरूप है, उपास्य स्वरूप है, सगुण स्वरूप है, और उस स्वरूप का जिस जो मनन कर चुका है उसे कहते हैं मुनि, मननात मुनि अर्थात कृतोपास्ति है, मुनि शब्द से लिया गया कृतोपास्ति, इसलिए अयोगता में योग शब्द से दोनों को लेना है, क्योंकि उत्तरार्ध में मुनि शब्द से उपासक को बता रहे हैं और योग युक्त शब्द से कर्मी को बता रहे हैं, तो जो कृतकर्मा है कृतोपास्ति है, योग युक्त और मुनि शब्द से दोनों को बताया गया। वह नचिरेन ब्रह्म अधिगच्छति, ब्रह्म नचिरेन अधिगच्छति, चिरेण का तो अर्थ होता है विलंब से, और नचिरेन का अर्थ हो जाएगा अविलंब से, शीघ्र ही। तो जो कृतकर्मा है कृतोपास्ति है, मल विक्षेप रहित होगा, आवरण दोष मात्र उसमें रहेगा, तो विक्षेप न होने से बाह्य प्रवृत्तियों से उपरति रहेगी, और शुद्ध चित्त होने से मल न होने से वो जो है प्रमाद आदि तंद्रादि में नहीं जाएगा, तमोगुण नहीं रहेगा उसमें, तो उससे जो है ठीक ठीक आत्मानुसंधान शब्दित आत्मान्वेषण शब्दित श्रवण मनन का अनुष्ठान करेगा, और ठीक ठीक श्रवण उसी से हो जाएगा तो श्रवण से अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार प्राप्त करेगा और ब्रह्म को प्राप्त कर लेगा, मुक्त हो जाएगा। और यहाँ ब्रह्म शब्द से लेना है, पूर्व में संन्यास शब्द से जिसको लिया है उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से ले रहा है, ब्रह्म का अर्थ वो जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म वो वाला ब्रह्म नहीं, यहाँ ब्रह्म है पूर्व में कर्मानुष्ठान का जो साध्य बताया गया ज्ञान सहित संन्यास। हाँ, पहले सांख्य शब्द से भी कहा, यहाँ पर संन्यास शब्द से कहा, उसी को यहाँ ब्रह्म शब्द से कह रहे हैं, इसलिए योग युक्तो मुनीर ब्रह्म यानि संन्यासम न चिरेण अधिगच्छति, अधिगच्छति का अर्थ है प्राप्नोति, प्राप्त करता है। तो कृतकर्मा कृतोपास्ति साधक ज्ञान सहित संन्यास शीघ्र ही प्राप्त करता है, वो ज्ञान सहित संन्यास फिर उसे श्रवण मनन निधिध्यासन रूप आत्मान्वेषण में ही लगाता है, उसका जो समय है वह आत्मान्वेषण में ही व्यतीत होता है कृतकर्मा कृतोपास्ति का। साधना के संस्कार तो पहले से आ ही रहे हैं, कर्म रूपी साधन को किया है, उपासना रूपी साधन को किया है, उन साधनों से निवर्त्य दोष निवृत्त हो चुके हैं, तो अब आवरण निवृत्ति के लिए आवरण निवृत्ति का उपाय जो ब्रह्म साक्षात्कार है, ब्रह्म ज्ञान है, और ब्रह्म ज्ञान के अंतरंग उपाय में ही लगेगा। तो ब्रह्म ज्ञान के लिए तो ब्रह्मानुसंधान ही उपाय है, ब्रह्म का अन्वेषण ही उपाय है। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम असंग शस्त्रेन दृढ़ेन चित्वा, और ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम जो 15वें अध्याय में कहा जाएगा परिमार्गन है अन्वेषण, वो है श्रवण मनन निधिध्यासन रूप। यम नियम, हाँ, जो यम नियम बताए गए हैं संन्यास आश्रम में, यम नियमों का पालन और ओंकार का जप आदि जो बताया जाता है, हाँ, उससे वो आश्रम धर्म का पालन करने से योग्यता आएगी, वही उनके लिए फिर प्रधान साधन रहेगा। तो असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्त्वा ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम्, इस 15वें अध्याय में जो बताया जा रहा है असंग रूपी शस्त्र से इस संसार वृक्ष के अवांतर मूल शब्दित जो विषय वासनाएं हैं, पुत्रेशना वित्तेशना लोकेशना है, इसे छोड़ देना है। वो किससे? तो असंग शस्त्र वैराग्य ना, असंग शस्त्र में वैराग्य, और वैराग्य हुआ तो वैराग्य पूर्वक संन्यास होने के बाद फिर ततः पदम, तो इसीलिए ये क्या नाम कृतकर्मा कृतोपास्ति हो जाता है तो वैराग्य होता है, वैराग्य आ गया असंग शस्त्र। तो जो सूक्ष्मतम पुत्रेशना वित्तेशना, सूक्ष्मतम तो चली जाएगी ज्ञान से, उससे पहले जो स्थूल और स्थूलतर एवं सूक्ष्म सूक्ष्मतर इतनी जो वासनाएं हैं ये साधन से निवृत्त होती हैं, निष्काम कर्म से उपासना से ये निवृत्त होते हैं, स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर ये निवृत्त हो गए। तो सूक्ष्मतम जो रहेगा वो रस शब्दित, वो भी राग द्वेषी हैं, इसलिए चित्त की शुद्धि में भी तारतम्य होता है, अलग अलग साधनों से निवर्त्य शुद्धि स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्मतर ऐसी होती है, और ज्ञान भी अशुद्धि को ही निवृत्त करता है, वो अशुद्धि है सूक्ष्मतम, वो ज्ञान से निवृत्त होगी। तो योग युक्तो मुनीर ब्रह्म यानि संन्यासम शीघ्रम एव अधिगच्छति न चिरेण अधिगच्छति का अर्थ है। तो यहाँ बताया कि योग युक्त तथा मुनि शब्द से कहे गए उपासना एवं निष्काम कर्मानुष्ठान साधन संपन्न जो है उसे ज्ञान सहित संन्यास शीघ्र प्राप्त होता, अनायास प्राप्त होता, और वो सन्यास उसके समय को इधर उधर व्यस्त न होने दे करके मात्र ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन निधिध्यासन में ही लगाता है। तो भाष्य है थोड़ा, सन्यासस्तु पारमार्थिको, तो पारमार्थिक सन्यास वो है ज्ञान सहित सन्यास, जिसे पारमार्थिक योग पहले कहा गया, वही परमार्थ योग है करके, जिसका साधन निष्काम कर्मानुष्ठान को और उपासना को बताया जा रहा है, वो है परमार्थ सन्यास। और लेकिन वो सहसा प्राप्त नहीं होता, बिना कर्म के बिना उपासना के प्राप्त नहीं होता। ये कह रहे हैं कि दुखम आप्तुम यानि प्राप्तुम अयोगतो योगेन विना, बिना योग यानि उपासना के और कर्म के नहीं प्राप्त होता। ये साधन है, बिना साधन के साध्य कैसे प्राप्त होगा? इस प्रकार अन्वय सहचार वितरेक सहचार से कर्म योग में तादर्थ्य बताया जा रहा है, ज्ञान सहित संन्यास का साधनत्व बताया जा रहा है। तो पूर्वार्ध का अर्थ करके उत्तरार्ध का अर्थ करते हैं भाष्कर भगवान, योग युक्तो यानी वैदिकेन कर्मयोगेन ईश्वर समर्पित रूपेण फल निरपेक्षण युक्त, तो निष्काम कर्मानुष्ठान संपन्न योग युक्त हुआ। इसलिए योगेन यानी कर्मयोगेन, और वो कर्मयोग का क्या स्वरूप है, तो ईश्वर समर्पित रूपेण। ईश्वर समर्पित कर्म का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म। और फल निरपेक्षण, जो लौकिक फल कर्म का होता है उसकी अपेक्षा किए बिना निष्काम कर्मानुष्ठान, और वो कर चुका है जो, उसे कहा जाता है योग युक्त। मुनि शब्द का अर्थ कर रहे हैं मननात मुनि, ऐसा लगाना। और मनन शब्द का अर्थ है यहाँ पर उपासना है। इस अभिप्राय से कहते हैं कि किसका मनन, तो ईश्वर स्वरूपस्य, ईश्वर का जो स्वरूप है मनोमय भारूप इत्यादि शांडिल्य विद्या दहर विद्या आदि में बताया गया जो स्वरूप है, अपहत पापमा विजरो विमृत्यु विशोको सत्य सत्य संकल्प सत्य काम इत्यादि, वो सगुण स्वरूप का मनन करने वाला। तो सगुण स्वरूप का मनन है चिंतन, वो है उपासना। इसलिए मुनि शब्द का अर्थ निकला कृतोपास्ति। तो ईश्वर स्वरूपस्य मननात् मुनि। ब्रह्म शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्म यानी प्रकृत संन्यास, और संन्यास के लिए ब्रह्म शब्द का प्रयोग कैसे हुआ, तो कहते इसलिए कि परमात्म ज्ञान लक्षणत्वात् प्रकृतः संन्यास। तो परमात्म ज्ञान का लक्षक होने से कौन, ये प्रकृत संन्यास। प्रकृत संन्यास है ज्ञान सहित संन्यास। वह जो परमात्म ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार, और उसका लक्षक है, उसके अंतरंग साधन श्रवण मनन द्वारा प्रापक है, इसलिए परमार्थ संन्यास को, प्रकृत संन्यास को ब्रह्म कहा जा रहा है। तो ब्रह्म प्रकृतः संन्यासो ब्रह्म इति उच्यते। तो प्रकृत संन्यास को ब्रह्म शब्द से कहा गया। श्रुति में भी ब्रह्म शब्द संन्यास के लिए आया है, इसलिए कहते हैं न्यास इति ब्रह्म। न्यास ब्रह्म के, न्यास ब्रह्म है, क्या मतलब ब्रह्म शब्द का अर्थ है न्यास यानी संन्यास। तो ब्रह्म शब्द का संन्यास के लिए प्रयोग होने में निमित्त बताया जा रहा है, गौण ब्रह्म शब्द का प्रयोग है संन्यास में। तो श्रुति कहती है ब्रह्म परह, ब्रह्म भी जीव की अपेक्षा पर है, और ये ज्ञान सहित संन्यास भी कर्म की अपेक्षा पर है यानी उत्कृष्ट है। तो जीव की अपेक्षा उत्कृष्ट है ब्रह्म, और कर्म की अपेक्षा उत्कृष्ट है, पर शब्द उत्कृष्ट अर्थ में है, कौन, ज्ञान सहित संन्यास। इसलिए ये परत्व रूप जो विशेषता है ब्रह्म की संन्यास में दिख रही है, इसलिए ब्रह्म में रहने वाला जीव की अपेक्षा परत्व वो आपके संन्यास में भी देख करके कर्म की अपेक्षा परत्व गौण प्रयोग यहाँ पर ब्रह्म शब्द का प्रकृत संन्यास के लिए है। इस अभिप्राय से लिखा कि पर ब्रह्म ही परह। आगे है कि ब्रह्म यानी परमार्थ संन्यासम परमात्म ज्ञान निष्ठा लक्षणम न चिरेण यानी क्षिप्रम एव अधिगच्छति प्राप्नोति, शीघ्र ही प्राप्त करता है। अतो मया उक्तम कर्मयोगो विशिष्यते इति, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि इस परमार्थ संन्यास परम क्या नाम ज्ञान सहित संन्यास रूप परमार्थ योग का साधन ये कर्मानुष्ठान है। ज्ञान रहित संन्यास की अपेक्षा उसे श्रेष्ठ कह रहा हूँ साधन होने से, केवल संन्यास की अपेक्षा वह उत्कृष्ट है क्योंकि साधन है वो, केवल संन्यास साधन भी नहीं बन पाता। सप्तम श्लोक की चर्चा हम लोग परसों करेंगे, कल अनध्याय है।